นมัสถุรัตนตยัสสะขอถวายความนอบน้อมแด่พระรัตนตรัยขอความผาสุกความเจริญในธรรมจงมีแก่ญาติสัมมาปฏิบัติธรรมทั้งหลายต่อไปนี้ก็จะได้ปารภธรรมะตามหลักคำสั่งสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเพื่อส่งเสริมความรู้ความเข้าใจในแนวทางแห่งการปฏิบัติเพื่อเข้าถึงความดับทุกข์ด้วยว่าเรามีความทุกข์ด้วยกันฐานะที่ได้เกิดมามีชีวิตมีอัตภาพมีร่างกายจิตใจขึ้นมาแล้วก็ต้องเสวยความทุกข์นานาประการทุกข์จากความเกิดเรียกว่าความเกิดก็เป็นทุกข์ชาติปิทุกขาความเกิดเป็นทุกข์ชราปิทุกขาความแก่ก็เป็นทุกข์มรณัมปิทุกขังความตายก็เป็นทุกข์โสกะปริเทวะทุกขโทมนัสสานังความโศกความร่ำไรรำพันความไม่สบายกายความไม่สบายใจก็เป็นทุกข์ปายาสความคับแค้นใจเป็นทุกข์ความประสบกับสิ่งไม่เป็นที่รักที่พอใจก็เป็นทุกข์ปรารถนาสิ่งใดไม่ได้สิ่งนั้นนั่นก็เป็นทุกข์พลัดพรากจากของรักของเจริญใจทั้งหลายก็เป็นทุกข์รวมความว่าเรามีทุกข์กายทุกข์ใจอยู่ถามว่าความทุกข์ต่างๆเหล่านี้มีได้เกิดขึ้นได้ด้วยเหตุอันใดที่มีทุกข์ก็เพราะมีอวิชชาความหลงหรือสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงถ้ามีความหลงก็มีตัณหาความทยานอยากกามตัณหาบ้างภวตัณหาวิภวตัณหาจึงเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความหลงคือสภาพที่ไม่รู้ตามความเป็นจริงไม่รู้จากทุกข์โดยความเป็นทุกข์คือมีชีวิตขึ้นมาอันเป็นก้อนทุกข์เป็นกองทุกข์ก็ไม่รู้จากความทุกข์เห็นสังขารยังเป็นสุขสนุกเพลิดเพลินไม่เห็นเหตุไม่รู้จักเหตุแห่งทุกข์เข้าใจว่าความทุกข์มีเพราะไม่สมปรารถนาจึงพยายามทำสิ่งต่างๆให้สมปรารถนาดิ้นรนแสวงหาตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นคือความทุกข์หรือนั่นคือความดับทุกข์ให้ตนเองนี่เรียกว่าไม่รู้เหตุแห่งทุกข์ไม่รู้ความดับทุกข์ว่าความดับทุกข์จริงๆนั้นเป็นอย่างไรปุถุชนทั่วไปก็จะเข้าใจความดับทุกข์เพียงว่าได้สมความปรารถนาได้ตอบสนองความต้องการคิดว่านั่นแหละคือความสุขหรือความดับทุกข์แต่ที่จริงไม่ใช่อย่างนั้นความดับทุกข์ต้องดับที่เหตุความอยากเป็นเหตุให้เกิดทุกข์ความดับทุกข์ก็ต้องละความอยาก ความดับทุกข์คือความสิ้นไปจากความอยากฉะนั้นอวิชชาเนี่ยจะไม่รู้จักความดับทุกข์ไม่รู้ถึงข้อปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์ความทุกข์ก็ไม่รู้เหตุให้เกิดทุกข์ก็ไม่รู้ความดับทุกข์ก็ไม่รู้ข้อปฏิบัติให้ถึงความดับทุกข์ก็ไม่รู้นี่คืออวิชชาไม่รู้ธรรมที่เป็นอดีตขันธ์อายตนะธาตุที่เป็นอดีตก็ไม่รู้ที่เป็นอนาคตก็ไม่รู้ทั้งอดีตทั้งอนาคตไม่รู้ไม่รู้ถึงธรรมที่เป็นเหตุเป็นปัจจัยกันอยู่สิ่งนี้เกิดสิ่งนี้นี้จึงเกิดสิ่งนี้ดับสิ่งนี้นี้จึงดับมีอวิชชาก็เกิดสังขารไม่มีสังขารก็ให้เกิดวิญญาณเมื่อมีวิญญาณก็เกิดนามรูปเป็นต้นนะหรือเราพูดง่ายๆคือไม่รู้จักทุกข์หรือว่าไม่รู้ความจริงชีวิตนี้เกิดมาเป็นก้อนทุกข์ยังไม่รู้อีกมีความทุกข์ขึ้นมาแล้วก็ยังไม่รู้จักทุกข์เพราะนั้นเมื่อไม่รู้จักความจริงของชีวิตว่าเป็นอย่างไรก็หลงไหลเพลิดเพลินยึดมั่นถือมั่นเรียกว่ามีตัณหาอุปาทานมีกิเลสเกิดขึ้นตัณหาความยึดมั่นถือมั่นก็คือเมื่อความตัณหาคือความทยานอยากเมื่อมีกำลังก็กลายเป็นอุปาทานความยึดมั่นถือมั่นเรียกอีกแง่หนึ่งก็คือกิเลสกิเลสคือเครื่องเศร้าหมองเป็นสิ่งไม่ดีเป็นอกุศลธรรมเมื่อเกิดขึ้นในจิตใจก็พาให้จิตใจเศร้าหมองสิ่งที่ทำให้ใจเศร้าหมองเรียกว่ากิเลสนะกิเลสก็มีหลายหลายชนิดหลายหลายอย่างความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นเป็นกิเลสโลภโกรธหลงนี่เป็นรากเหง้าของอกุศลธรรมทั้งหลายฉะนั้นความไม่รู้จากความจริงก็ทำให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานต่อๆกันไปอีกเมื่อเกิดมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นต้นก็ย่อมจะกระทำกรรมสร้างกรรมต่อไปนะมีอกุศลกรรมบ้างมีกุศลกรรมบ้างทางกายทางวาจาทางใจเป็นกายกรรมวจีกรรมมโนกรรมกรรมก็คือการกระทำที่ประกอบด้วยเจตนาจะเป็นไปในทางกายทางวาจาหรือทางใจก็ตามก็เป็นกรรมที่ให้ผลไปในทางความสุขก็เป็นกุศลกรรมกรรมที่ส่งผลให้เป็นไปในความทุกข์ก็เป็นอกุศลกรรมแม้กุศลกรรมก็ยังมีกิเลสตัณหาอุปาทานเป็นแรงหนุนได้ ให้ได้รับความสุขแต่เป็นความสุขที่ยังหมุนเวียนเป็นความสุขที่เป็นไปในวัฏฏะสงสารยังไม่ใช่เป็นความสุขที่แท้จริงเมื่อทำกรรมลงไปจึงมีวิบากเกิดขึ้นนะวิบากแปลว่าผลของอกุศลกรรมก็เรียกว่าอกุศลวิบากเป็นผลที่เกิดขึ้นมีสภาพไม่ดีไม่งามกุศลส่งผลก็เป็นกุศลวิบากคือผลของกุศลเรียกว่ากุศลวิบากก็เป็นผลที่ดีเกิดขึ้นการส่งผลของกุศลอกุศลนี้ก็จะส่งผลให้เกิดขึ้นทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจ ได้เห็นดีไม่ดีได้ฟังเสียงดีไม่ดีได้กลิ่นเหม็นหอมได้รสอร่อยไม่อร่อยได้สัมผัสทางกายดีไม่ดีมันมาจากกรรมเป็นตัวจัดแจงมาฉะนั้นการอุบัติบังเกิดขึ้นของชีวิตนี้ก็เป็นวิบากเป็นผลของกรรมตราบใดที่ยังไม่สิ้นกรรมก็ยังต้องเกิดต่อไปยังต้องอุบัติบังเกิดขึ้นยังต้องมีชาติเกิดขึ้นเมื่อมีชาติคือความเกิดก็ติดตามมาด้วยชราความแก่มรณะความตายและความทุกข์ต่างๆที่เข้ามาล้วนแล้วแต่เป็นทุกข์ความแก่เป็นทุกข์นะคนที่อยู่ในสภาพแก่ชราก็จะรู้ซึ้งว่ามันทุกข์อย่างไรจะนั่งจะลุกขึ้นก็ลำบากลุกแล้วจะนั่งก็ลำบากบางคนเวลาจะลุกก็ต้องมีคนช่วยพยุงปีกขึ้นลุกขึ้นเองไม่ไหวนะนั่งแล้วลุกไม่ไหวลุกขึ้นมาแล้วพอเดินได้อาจจะนั่งก็ลำบากอีกเนี่ยความเสื่อมทรุดความชราภาพของสังขารจะกินจะถ่ายจะหายใจมันเป็นเรื่องลำบากไปตลอดฉะนั้นเมื่อมีชีวิตอุบัติขึ้นก็มีทุกข์อย่างเนี้ยแล้วเมื่อมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังมีความหลงขึ้นมาอีกนะมีชีวิตขึ้นมาแล้วก็ยังหลงในชีวิตว่าเป็นตัวเป็นตนเป็นเราเป็นของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลหลงในทุกข์หรือว่าไม่รู้ความจริงตามความเป็นจริงมันก็มีกิเลสขึ้นมาอีกมีกิเลสตัณหาอุปาทานถ้ามีกิเลสก็ต้องทำกรรมลงไปเมื่อมีกรรมก็แน่นอนก็ยังต้องอุบัติบังเกิดขึ้นอีกเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องแก่อีกเจ็บอีกตายพลัดพรากอีกเราพิจารณาแล้วย่อมควรที่จะเบื่อหน่ายต่อความเกิดซ้ำๆแก่ซ้ำๆเจ็บซ้ำๆตายซ้ำๆพลัดพรากซ้ำๆเป็นทุกข์ซ้ำๆอย่างนี้ดังคนที่มีความเบื่อหน่ายหรือมองเห็นทุกข์เป็นทุกข์จริงๆใคร่หาทางพ้นทุกข์ก็ถือว่ามีปัญญาอย่างหนึ่งคนถ้าไม่เห็นทุกข์เห็นโทษของชีวิตของสังขารก็ย่อมจะไม่แสวงหาความดับทุกข์ไม่แสวงหาข้อปฏิบัติไม่ดำเนินการปฏิบัติเพื่อความดับทุกข์เขาก็จะต้องหลงระเริงอยู่กับชีวิตกับโลกไปจนตายตายไปพร้อมกับกิเลสตายพร้อมกับความหลงต่อไปการจะออกจากทุกข์เหล่านี้ก็ต้องละที่เหตุดังกล่าวแล้วว่าเหตุคือตัณหาเหตุคืออวิชชาความไม่รู้ความเป็นจริงการที่จะทำลายอวิชชาความหลงความไม่รู้ให้หมดไปจากใจจะเอาอะไรมาทำลายได้เอาอย่างอื่นมาทำลายไม่ได้จะปลุกเสกให้ใครมาดลบันดาลให้ก็ทำไม่ได้ทำได้เพียงวิชามีวิชาหรือมีปัญญาที่จะเข้าไปทำลายอวิชาเรียกว่าความรู้นั่นแหละจะทำลายความไม่รู้ปัญญานั่นแหละจะตัดความหลงต้องมีปัญญาเกิดขึ้น เมื่อมีปัญญาตัดความหลงความหลงสิ้นไปจากใจก็หมดเหตุที่จะให้เกิดกิเลสตัณหาอุปาทานเรียกว่าสิ้นกิเลสกิเลสขาดไปจากใจก็กลายเป็นสิ้นกรรมนะทำอะไรก็เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมไม่เป็นกุศลกรรมอกุศลกรรมเมื่อสิ้นกรรมก็ต้องสิ้นเกิดนะยุติการเกิดต่อไปเพราะว่าไม่มีกรรมนะสิ้นกรรมนะพระอรหันต์ทั้งหลายนั้นสิ้นกรรมนะท่านกระทำสิ่งใดๆทางกายทางวาจาทางใจไม่เป็นกรรมนะเพราะว่าจิตไม่มีกิเลสทำสิ่งใดก็เป็นเพียงกิริยาทำด้วยมหากิริยาจิตจึงสิ้นการอุบัติบังเกิดขึ้นก็เป็นอันว่าดับรอบปรินิพพานดับโดยรอบนะวิมุตติหลุดพ้นจากขันธ์ทั้งห้าเข้าถึงขันธวิมุตติหลุดพ้นด้วยอนุปาทิเสสนิพพานคือนิพพานที่ขันธ์ห้าทั้งหมดหมดลงยุติลงสิ้นสุดลงโดยก่อนหน้านั้นมีสอุปาทิเสสนิพพานก่อนคือสิ้นกิเลสแต่ยังมีขันธ์ห้าอยู่ยังมีชีวิตอยู่ยังมีขันธ์ห้าที่เป็นวิบากสืบต่อกันอยู่นี่ก็เรียกว่ายังมีชีวิตก็ยังมีตาหูจมูกลิ้นกายใจมีเห็นได้ยินรู้กลิ่นรู้รสรู้สัมผัสคิดนึกรับรู้อารมณ์มีเวทนาสุขทุกข์เพียงแต่ว่าไม่มีโทมนัสเวทนาคือไม่มีความทุกข์ใจมีแต่ทุกข์ทางร่างกายสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็มีเฉพาะที่เป็นกิริยาไม่เป็นอกุศลสังขารที่เป็นอกุศลนั้นตัดขาดเกลี้ยงเกลามีสัญญาสังขารก็เป็นกิริยายังมีวิญญาณก็เป็นกิริยาไปหมดนะเรียกว่ายังมีขันธ์ห้าอยู่แต่ว่าสิ้นกิเลสแล้วก็เรียกว่าสอุปาทิเสสนิพพานเข้าถึงนิพพานแต่ยังมีขันธ์ห้าอยู่จนเมื่อพระอรหันต์สิ้นชีวิตเนี่ยแล้วก็เป็นอนุปาทิเสสนิพพานขันธ์ทั้งห้านี้สิ้นสุดยุติลงดับโดยรอบหรือว่าไม่มีทุกข์ทางร่างกายอีกต่อไปถ้ายังมีชีวิตอยู่ท่านก็มีทุกข์ทางร่างกายแต่ว่าจิตใจไม่ทุกข์เท่านั้นคือยังปวดยังเจ็บยังร้อนยังหนาวยังหิวกระหายเป็นธรรมดาเพราะฉะนั้นการจะเข้าถึงความดับทุกข์เนี่ยต้องมีปัญญาทำลายอวิชชาให้สิ้นไปจากใจทำอย่างไรถึงจะมีปัญญาปัญญาคือความรู้รู้อะไรและจะทำอย่างไรรู้ที่ว่ารู้ที่ว่ามีปัญญาหรือความรู้นั้นก็คือรู้ความจริงของชีวิตชีวิตที่มีอยู่เนี่ยที่ว่ามันเป็นทุกข์กายทุกข์ใจเกิดแก่เจ็บตายอยู่เนี่ยที่เข้าใจว่าเป็นตัวเราของเราเป็นสัตว์เป็นบุคคลเนี่ยจะต้องมีความรู้จริงเข้าไปรู้แจ้งเห็นจริงความรู้แจ้งเห็นจริงในสังขารในชีวิตนี้ก็จะเป็นความรู้ที่ว่ารู้เห็นว่ามันเป็นเพียงสภาวธรรมหรือเป็นเพียงธรรมชาติหรือเป็นเพียงธาตุไม่ใช่สัตว์บุคคล ไม่ใช่ตัวตนเราเขามีสภาพไม่เที่ยงเปลี่ยนแปลงเกิดดับมีสภาพเป็นทุกข์ทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ต้องดับไปต้องหมดไปต้องดับไปมีสภาพเป็นอนัตตาบังคับบัญชาไม่ได้ว่างเปล่าจากความเป็นตัวเราของเรานี่คือปัญญาที่เป็นวิปัสสนาที่เป็นความรู้แจ้งเห็นจริงก็คือรู้ในสังขารร่างกายชีวิตจิตใจที่ยึดถือเป็นตัวเราของเราเนี่ยให้มีปัญญารู้แจ้งว่ามันไม่ใช่ตัวตนให้มีปัญญาเห็นว่ามันเป็นทุกข์เกิดดับทนอยู่สภาพเดิมไม่ได้ให้มีปัญญาเห็นว่ามันไม่เที่ยงมันเปลี่ยนแปลงเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาทั้งที่ในสรีระในส่วนของรูปธรรมทั้งที่จิตใจหรือทั้งที่ตาทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจเห็นเป็นเพียงสักแต่ว่าธรรมชาติที่เกิดดับหรือเป็นสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นและดับไปเป็นเหตุเป็นปัจจัยแก่กันสิ่งใดสิ่งหนึ่งมีความเกิดขึ้นเต็มเป็นธรรมดาที่สิ่งทั้งหลายทั้งปวงเรานั้นก็มีความดับไปโดยธรรมดาเป็นธรรมชาติที่เป็นธรรมดาธรรมดาก็คือว่ามันต้องเป็นเช่นนั้นเองคือมันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดขึ้นจากเหตุมีเหตุมันก็มีผลเกิดขึ้นเมื่อเหตุดับผลก็ดับเนี่ยมันเป็นธรรมดาอย่างนั้นคือมันสมควรที่จะเป็นอย่างนั้นบางคนเอาหนอกกล้วยไปปลูกลงในดินมันก็ต้องขึ้นมาเป็นต้นกล้วยออกผลมาเป็นกล้วยมันก็เป็นธรรมดาอย่างนั้นนะมันแดดออกมันก็ต้องร้อนฝนตกมันก็เปียกมันก็เย็นเมื่อแสงอาทิตย์หมดไปมันก็มีความมืดเกิดขึ้นมามันเป็นธรรมดาเป็นธรรมนิยามเป็นธรรมชาติเนี่ยความทุกข์ทั้งหลายก็เป็นธรรมดาเหตุให้เกิดทุกข์ก็เป็นธรรมดาความเป็นเหตุเป็นปัจจัยของมันก็เป็นธรรมดาบุคคลที่เห็นความเป็นธรรมดาของชีวิตของสังขารยอมรับกับความเป็นเช่นนั้นเพราะมันเป็นอย่างอื่นไม่ได้สิ่งใดไม่เที่ยงมันก็ต้องไม่เที่ยงอย่างนั้นเป็นอย่างอื่นไม่ได้จะให้มันเกิดและตั้งอยู่ไม่เปลี่ยนแปลงเลยมันไม่ได้สิ่งใดเป็นทุกข์ก็ต้องเป็นทุกข์คือเกิดแล้วต้องดับไปอาการที่ต้องดับไปเป็นอาการของทุกข์มันก็ต้องเป็นอย่างนั้นอ่ะมันบังคับไม่ได้เนี่ยเป็นอนัตตาฉะนั้นบุคคลมาเห็นความเป็นธรรมดาของสังขารของชีวิตเนี่ยว่ามันไม่เที่ยงว่ามันเป็นทุกข์ว่ามันเป็นอนัตตาก็จะต้องเบื่อหน่ายคลายความกำหนัดจิตจึงหลุดพ้นจากความอยากความยึดจากหลุดจากอสวกิเลสทั้งหลายเข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นปัญญารู้ความจริงรู้แจ้งเห็นจริงเหล่านี้จะละจะตัดความหลงออกไปได้เหมือนเมื่อความสว่างเกิดขึ้นก็ทำลายความมืดให้หมดไปอวิชชาเหมือนความมืดเนี่ยอย่างการที่จะทำลายความมืดเนี่ยไม่ต้องไปทำอะไรเพียงแต่ทำให้มันสว่างนะจุดไฟขึ้นมันมีแสงขึ้นมามันก็ทำลายความมืดบุคคลจะหายหลงก็คือทำปัญญาให้เกิดขึ้นทำความรู้แจ้งเห็นจริงเกิดขึ้นก็ทำลายอวิชชาให้สิ้นไปฉะนั้นเมื่ออวิชชาสิ้นกิเลสตัณหาอุปาทานดับก็สิ้นกรรม สิ้นกรรมก็สิ้นเกิดก็สิ้นทุกข์ดับทุกข์เข้าถึงความดับทุกข์ฉะนั้นปัญญาเป็นส่วนที่จะต้องสั่งสมพัฒนาให้เกิดขึ้นจะทำอย่างไรถึงจะสร้างปัญญาปลูกปัญญาให้เกิดขึ้นก็ต้องมาสู่มรรคคือข้อปฏิบัติทางดำเนินต้องมาสู่การประพฤติปฏิบัติก็คือต้องศีลสมาธิปัญญาหรือว่าต้องมีสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสัมมาสังกัปปะดำริชอบเป็นส่วนของปัญญามีสัมมาวาจากล่าววาจาชอบคือเว้นจากวจีทุจริต4มีสัมมากัมมันตะทำการงานชอบคือเว้นจากกายทุจริต3มีสัมมาชีวะเลี้ยงชีพชอบคือเว้นกายทุจริต3วจีทุจริต4ที่เกี่ยวกับอาชีพมีสัมมาวายามะเพียรชอบมีสัมมาสติระลึกชอบมีสัมมาสมาธิตั้งมั่นชอบเป็นข้อปฏิบัติที่จะให้เกิดปัญญานั้นองค์มรรคย่อลงมาแล้วก็คือศีลสมาธิปัญญาสัมมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะเป็นปัญญาสัมมาวาจาสัมมากัมมันตะสัมมาชีวะเป็นส่วนของศีลสัมมาวายามะสัมมาสติสัมมาสมาธิก็เป็นส่วนสมาธิสัมมาสติสัมมาวายามะก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของสมาธิสัมมาสังกัปปะดำริชอบก็สงเคราะห์เข้าไปในองค์ของปัญญาปัญญาโดยตรงก็คือสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบสมาธิโดยตรงก็คือสัมมาสมาธิฉะนั้นต้องเจริญศีลสมาธิปัญญาบุคคลต้องมีศีลมีกายสุจริตวาจาสุจริตมโนสุจริตมีศีลมีสมาธินะมีปัญญาพูดย่อๆก็คือการเจริญสตินะสติก็เป็นองค์มรรคองค์หนึ่งสัมมาสติความรู้ชอบสติระลึกที่ไหนสติต้องระลึกรู้ที่กายในกายอยู่เนืองๆสติจะต้องระลึกรู้เวทนาในเวทนาอยู่เนืองๆสติจะต้องระลึกรู้จิตในจิตอยู่เนืองๆสติจะต้องระลึกรู้ธรรมในธรรมอยู่เนืองๆเรียกว่าเจริญสติปัฏฐานลงละเอียดลึกซึ้งลงไปสติจะต้องระลึกตรงต่อปรมัตถธรรมหรือรูปนามหรือธาตุหรือธรรมชาติหรือสภาวะที่กำลังปรากฏสิ่งที่ประกอบเป็นชีวิตจิตใจกายใจที่บุคคลยึดถือเป็นตัวตนไปเราเป็นของเราเนี่ยสติระลึกเข้าไปสัมผัสสิ่งที่เป็นจริงโดยแท้คือปรมัตถธรรมเรียกว่าต้องเพิกสมมุติออกไปคัดสมมุติออกไปเพื่อจะเข้าไปสัมผัสรู้แก่นแท้ของธรรมชาติของความเป็นจริงถ้าไม่เพิกสมมุติมันก็ไปเกาะยึดติดค้างอยู่ในของปลอมรูปร่างสันฐานรูปทรงสันฐานเป็นสมมุติรูปทรงแขนขาหน้าตาอวัยวะเนี่ยเป็นสมมุติถ้าจิตหรือสติไปเกาะเพียงแค่รูปร่างสันฐานมันก็อยู่กับสมมุติบังสภาวะถ้าไม่ระลึกเพื่อเชื่อมต่อมันก็บังคือไปอยู่แค่นั้นไม่เจอปรมัตถธรรมถ้าไปเกาะยึดอยู่บางคนจะเดินข้ามฟากเดินขึ้นบนสะพาน ถึงสะพานก็เกาะยึดสะพานอยู่อย่างนั้นไม่ไปไหนมันก็ไม่ถึงอีกฝั่งหนึ่งฉะนั้นสะพานก็เป็นเพียงแค่ผ่านเป็นแค่ที่อาศัยเชื่อมโยงไปสมมติบัญญัติก็เช่นเดียวกันอาศัยเป็นที่เชื่อมโยงเป็นที่ผ่านเข้าไปทีเนี่ยเข้าไปสู่ปรมัตถธรรมให้ได้เรียกว่าเพิกออกไปเพิกรูปร่างสันฐานออกไปจากใจเพิกชื่อภาษาออกไปจากใจเพิกความหมายออกไปจากใจถ้าไม่เพิกออกไปเกาะติดอยู่กับสมมติมันก็หยุดอยู่อย่างนั้นค้างอยู่อย่างนั้นเลยไม่เจอสภาวะปรมัตถ์เมื่อไม่เจอสภาวะปรมัตถ์มันก็ไม่รู้แจ้งไม่มีปัญญามีเพียงสมาธิมีความสงบได้ฉะนั้นบุคคลจะเจริญเข้าถึงปัญญาก็ต้องอาศัยสมมติแล้วก็เพิกออกเชื่อมโยงเข้าไปสัมผัสปรมัตถธรรมเมื่อสัมผัสได้เป็นได้เข้าใจก็ไม่ต้องอาศัยสมมุติระลึกทีใดก็ระลึกถึงตัวปรมัตถ์เลยถึงสภาวะธรรมเลยก็คืออย่างที่กายก็ระลึกไปที่ความรู้สึกเย็นร้อนอ่อนแข็งหย่อนตึงสบายไม่สบายนี่คือตัวสภาวะความรู้สึกเย็นเย็นร้อนร้อนตึงตึงหย่อนหย่อนไหวไหวสบายไม่สบายนั่นแหละคือความจริงของชีวิตที่เรียกว่าปรมัตถธรรมนะรู้ความจริงระลึกให้ตรงความจริงนะก็จะรู้ตามความเป็นจริงคือจะเห็นว่าสิ่งเหล่านี้ไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาไม่ใช่ตัวตนสิ่งอันนี้จะแสดงความเปลี่ยนแปลงเกิดดับแสดงอนิจจังทุกขังอนัตตาให้เห็นให้รู้แต่ถ้าประโยชน์อยู่แค่รูปร่างดูแต่ท่าทางของกายดูแต่ความหมายอยู่เข้าออกดูแต่รูปร่างความหมายว่านั่งเกาะติดอยู่กับรูปทรงสันฐานเกาะติดอยู่กับความหมายเกาะติดอยู่กับคำบริกรรมชื่อภาษามันก็ได้เพียงสมาธิสงบไม่เจอไม่เห็นความรู้สึกไม่เจอสภาวะเพราะฉะนั้นถ้าอาศัยสมมุติในการเจริญสติอยู่มาถึงระยะหนึ่งก็ต้องเชื่อมโยงเข้าไปรู้ปรมัตถธรรมและก็เพิกสมมติออกไปเข้าไปถึงความไหวความตึงความแข็งอ่อนเย็นร้อนความรู้สึกสบายไม่สบายที่กายนั้นความรู้สึกเหล่านี้ไม่ใช่รูปร่างยังกำหนดไปที่แขนเจอความไหวความเย็นความตึงมันก็มีแต่ความรู้สึกถ้ารู้แค่ปรมัตถ์มันจะไม่มีรู้สึกมันจะไม่รู้มันจะไม่เห็นในใจว่าเป็นแขนไม่มีความหมายว่าแขนไม่มีรูปร่างของแขนเวลางอแขนเหยียดแขนก็รู้ถึงความรู้สึกที่มันตึงหย่อนไหวไม่มีความหมายว่างอว่าเหยียดงอเหยียดเนี่ยเป็นสมมติยกเป็นสมมติจับเป็นสมมติมาเป็นสมมติไปเป็นสมมติรูปร่างแขนเป็นสมมติรูปร่างขาเป็นสมมติยกเป็นสมมติก้าวเป็นสมมติเหยียบเป็นสมมติขวาซ้ายเป็นสมมติขวาซ้ายก็เป็นความหมายยกย่างเหยียบเป็นความหมายรูปทรงของขาของเท้าเห็นรูปลงเห็นรูปร่างของขาเป็นก้อนเป็นเงาเงาก็ตามเป็นแท่งแท่งนี่ก็เป็นบัญญัติเป็นสมมติเนี่ยปรมัตถ์จริงๆคือความรู้สึกไหวไหวตึงตึงแข็งแข็งอ่อนอ่อนเย็นร้อนปวดเจ็บเมื่อยชาคันร้อนหนาวเนี่ย นั่นคือสภาวะปรมัตถธรรมฉะนั้นเมื่อระลึกเข้าสู่ปรมัตถธรรมทางกายได้ก็ยังต้องระลึกรู้เจริญสติสัมผัสสัมพันธ์สู่ปรมัตถ์ทางด้านจิตใจอีกเพราะว่าอุปาทานมันยึดไม่ได้ยึดแต่พอกายมันยึดทางจิตใจด้วยก็ต้องระลึกไปทั่วถึงอุปาทานมันยึดอะไรก็ต้องระลึกรู้ไปที่นั่นมันยึดจิตใจนะจิตใจนี่มันก็มีทั้งเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพูดย่อๆเราพูดรวมๆว่าจิตใจเวทนาทางใจมันก็มีสบายใจไม่สบายใจดีใจเสียใจเฉยๆอุปาทานมันจะไปคอยยึดเป็นตัวเราเป็นของเราเป็นเราดีใจเป็นเราเสียใจถ้ามีสติระลึกรู้ไปที่เวทนาทางใจบ่อยๆเรื่อยๆเกิดปัญญาขึ้นมาก็เห็นว่าความดีใจเสียใจเฉยๆก็สักแต่ว่าเป็นสิ่งหนึ่งเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งที่เปลี่ยนแปลงที่เกิดดับไม่เป็นตัวเป็นตนสัญญาความจำได้มารู้ที่ประกอบกับจิตมันก็ไม่เป็นตัวตนถ้าไม่มีสติระลึกรู้มันก็ดูว่าเป็นตัวตนเป็นเหมือนเราจำได้หมายรู้แต่เมื่อมีสติระลึกรู้สัญญาก็ไม่มีตัวตนปรากฏแล้วก็หมดไปปรากฏหายไปทันทีไม่เป็นแท่งเป็นก้อนเป็นกลุ่มเป็นตัวเป็นตนอะไรเป็นเพียงสภาพความจำได้ไม่รู้แล้วก็ดับไปเปลี่ยนแปลงไปมีแล้วก็หมดไปสังขารสิ่งที่ปรุงแต่งจิตก็ไม่ใช่ตัวเราของเราและสติระลึกพิจารณาสังขารที่มันปรุงแต่งอยู่ในจิตใจวิตกกังวลบ้างวิจัยวิจารสงสัยบ้างบางทีก็ปรุงแต่งไปในทางธรรมะวิตกวิจารในเรื่องธรรมข้อนั้นข้อนี้คิดนึกตรึกนึกนี่แหละไม่มีสังขารปรุงแต่งถ้าไม่ระลึกรู้มันก็สำคัญมั่นหมายเป็นตัวเรามีความรู้สึกเป็นเราคิดเรานึกเราตรึกเรารู้เราเข้าใจแต่ที่จริงสิ่งเหล่านี้ไม่ใช่ตัวเราของเราเป็นเพียงสักแต่สิ่งที่ปรากฏปรุงแต่งจิตตรึกนึกรู้สึกปรุงแต่งมันดับไปตลอดปรากฏปรุงแต่งดับไปปรากฏหมดไปเนี่ยถ้าสติระลึกรู้ได้ตรงบ่อยๆปัญญาเกิดขึ้นก็จะเห็นสิ่งเหล่านี้เป็นเพียงสภาวะธรรมที่เกิดดับไม่ใช่ตัวตนสังขารปรุงแต่งในทางดีบ้างไม่ดีบ้างให้มันก่อให้เกิดทุกข์ที่ฟุ้งซ่านที่หงุดหงิดที่เร่าร้อนรนรานไปด้วยอำนาจของสังขารที่เป็นราคะบ้างเป็นโทสะบ้างเป็นโมหะบ้างฉะนั้นบุคคลที่พิจารณาสังขารให้เห็นตามความเป็นจริงจนกระทั่งเข้าไประงับดับสังขารจะได้นั่นแหละคือเตสังวูปสโมสุขโขความสงบระงับซึ่งสังขารทั้งหลายย่อมเป็นสุขความสุขที่แท้จริงคือความสุขที่สิ้นไปจากสังขารคือกิเลสสังขารที่เป็นส่วนของกิเลสกิเลสทุกชนิดเนี่ยเป็นสังขารเมื่อตัดได้ละได้สังขารที่เป็นกิเลสสิ้นไปจากจิตใจก็เข้าถึงความสงบของจิตสงบจากกิเลสแม้ว่าจิตยังรับรู้อารมณ์ต่างๆซึ่งไม่สงบจากอารมณ์แต่มันสงบจากกิเลสทำงานเคลื่อนไหวจิตใจรับรู้แต่ไม่มีทุกข์ไม่มีความเร่าร้อนเรียกว่าสงบจากกิเลสนั่นความสงบไม่ได้หมายถึงว่านั่งนิ่งดับความรู้สึกสงบไม่รู้อะไรนิ่งเงียบยังเรียกว่าสงบจากอารมณ์สงบจากอารมณ์คือจิตมันไม่ไปอารมณ์นั้นอารมณ์นี้ก็ ันอยู่นิ่งอารมณ์เดียวแล้วสงบจากอารมณ์เป็นสมาธิคนที่เจริญสมถะเนี่ยก็จะมีเข้าถึงความสงบจากอารมณ์แล้วก็ข่มกิเลสได้นานๆแต่คนเจริญวิปัสสนานี่ไม่ได้สงบจากอารมณ์แต่ว่าสงบจากกิเลสคือยังรับอารมณ์ต่างๆสติก็รับไปจิตสติกับจิตมันก็เกิดด้วยการรับเย็นบ้างร้อนบ้างตึงบ้างสีบ้างเสียงบ้างกลิ่นบ้างรสบ้างรับรู้ที่ใจบ้างสังขารเวทนาสัญญาแต่ว่าไม่ได้ยินดียินร้ายปล่อยวางอยู่ถ้าระลึกโดยที่ไม่มีสังขารเข้ามาปรุงแต่งในส่วนของกิเลสตัณหาอุปาทานอภิชฌาโทมนัสมันก็จะสงบจากกิเลสเป็นช่วงเป็นช่วงเป็นช่วงจิตแม้จะรับอารมณ์ต่างๆแม้จะเป็นไปกับการยืนการเดินการนั่งการนอนซึ่งมีอารมณ์ต่างๆจิตยังรับอารมณ์ต่างๆแต่ว่าไม่เล่าร้อนไม่กระวนกระวายไม่กระสับกระส่ายเรียกว่าสงบสงบจากกิเลสนัตถิสันติปรังสุขขังสุขอื่นยิ่งกว่าความสงบไม่มีต้องเข้าถึงความสงบจากกิเลสด้วยฉะนั้นก็ต้องระลึกรู้ทั่วถึงทั้งสภาวะทางจิตใจตลอดทั้งทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นให้เข้าถึงปรมัตถธรรมสีเป็นรูปธรรมเห็นเป็นนามธรรมเลยจากนั้นเป็นสัตว์เป็นคนเป็นสิ่งของเป็นรูปร่างเป็นความหมายนั่นก็เป็นสมมุติเสียงเป็นรูปได้ยินเป็นนามเลยจากนั้นเป็นเสียงคนเสียงสัตว์เป็นความหมายเป็นชื่อเป็นเรื่องราวก็เป็นบัญญัติกลิ่นเฉพาะแค่กลิ่นเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนามเลยจากนั้นเป็นกลิ่นวัตถุสิ่งของเป็นบัญญัติรสเป็นรูปรู้รสเป็นนามเลยจากนั้นเป็นวัตถุสิ่งของสิ่งนั้นสิ่งนี้มีความหมายอย่างนั้นอย่างนี้เป็นบัญญัติจิตที่คิดจิตที่นึกจิตที่รู้สึกนี่เป็นปรมัตถธรรมเรื่องราวของจิตเป็นเรื่องคนเรื่องสัตว์เรื่องการงานนั่นเป็นบัญญัติที่จิตไปนึกถึงไปคิดถึงเรื่องต่างๆความคิดความนึกเป็นปรมัตถ์เป็นสภาวะเรื่องราวเป็นบัญญัติฉะนั้นสติจะต้องกลับมารู้มาระลึกที่จิตที่กำลังคิดที่กำลังนึกที่กำลังรู้สึกที่กำลังปรุงแต่งอยู่มันก็จะตัดบัญญัติออกไปตัดเรื่องออกไปโดยธรรมชาติของมันเมื่อสติมารู้สิ่งที่มันกำลังผลิตเรื่องราวนะคือปรุงแต่งเรื่องราวตรึกนึกถึงเรื่องราวพอสติมารู้ที่ความตรึกนึกอันเป็นตัวผลิตเรื่องราวเรื่องราวก็ขาดไปหายไปหมดไปมาลึกรู้บ่อยๆนึงๆก็เห็นสภาวะธรรมของจิตใจมันมีสภาพเปลี่ยนแปลงมีสภาพเกิดดับมีสภาพไม่ใช่ตัวตนจิตวิญญาณเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาเนี่ยบุคคลจะรู้หรือไม่รู้ก็ตามเขาก็เกิดดับอยู่เนี่ยความคิดเนี่ยคิดเนี่ยเกิดดับอยู่ตลอดเวลาคิดมันกว่าจะได้ต่อเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยมันมีความคิดมากมายพุดขึ้นในจิตใจถ้าสติรู้ก็จะเห็นความคิดนั้นหมดไปปรากฏหมดไปทันทีจิตที่คิดก็อย่างจิตที่ไม่คิดไม่นึกมีความรู้อยู่ในตนเองตั้งมั่นแม้กระนั้นก็ยังเกิดดับนะจิตที่มีสติสมาธิ ั้งมั่นแน่วแน่รู้อยู่ในกายไม่ส่งใจออกนอกรู้อยู่รู้สภาวะตลอดเวลาแม้ขณะนั้นจิตก็วิญญาณนั้นก็เกิดดับวิญญาณคือธาตุรู้สภาพรู้เนี่ยเป็นกระแสที่ขาดตอนตลอดเวลารู้หมดไปรู้หายไปรู้หายไปฉะนั้นเมื่อปฏิบัติน้อมรู้เข้าสู่จิตใจก็จะประจักษ์ความจริงว่าสิ่งเหล่านี้มีความหมดไปสิ้นไปไม่คงที่ไม่ยั่งยืนบังคับไม่ได้ไม่ใช่ตัวตนนี่เรียกว่ามีปัญญาเกิดขึ้นมีวิชาเกิดขึ้นมีวิปัสสนาญาณเกิดขึ้นคือความรู้เห็นความจริงธาตุแท้ความจริงของชีวิตนะก็สะสมการรู้เหล่านี้ไปบ่อยๆเรื่อยๆซึ่งกิเลสมันก็คอยจะมาล้างให้เผลอให้ลืมให้หลงไปเรื่อยก็ต้องพยายามรู้พยายามเพียรรู้นะกำลังความเพียรมีมากสติมีกำลังสมาธิมีกำลังและก็วางได้เหมาะสมปรับผ่อนปล่อยวางคลี่คลายเข้าสู่ความเป็นกลางความพอดีไม่เพ่งไม่เผลอไม่จดไม่จ้องประคับประคองพอดีมีรู้มีละผสมกลมกลืนกันไปก็จะประจักษ์สภาวะธรรมเพราะก็เป็นจริงอย่างนั้นอยู่แล้วไม่ได้สร้างอะไรขึ้นมาเพียงแต่ทำเครื่องไม้เครื่องมือของสติสัมปชัญญะให้มันปราณีตให้มันมีกำลังที่จะไปจับไปรับไปรู้กับสภาวะธรรมนั้นความจริงเขาก็ปรากฏให้รู้นี่คือปัญญาเมื่อมีปัญญาก็ทำลายอวิชชาเป็นขณะขณะเป็นช่วงช่วงจนกว่าปัญญาที่สะสมมีกำลังส่งต่อเนื่องขึ้นไปสู่ปัญญาในมรรคซึ่งมีคุณสมบัติในการประหารอนุสัยกิเลสขาดนั่นแหละกิเลสตัวใดที่ตัดขาดไปแล้วกิเลสนั้นก็จะไม่ฟื้นขึ้นมาในจิตใจได้แล้วก็ต้องอาศัยปัญญาวิปัสสนาในส่วนโลกียะปัญญานี้ก็ต้องอาศัยสติก็ต้องมีความเพียรความตั้งใจเพียรประพฤติปฏิบัติก็จะสามารถพัฒนาชีวิตจิตใจตนเองก้าวไปสู่ความรู้แจ้งเห็นจริงลดละสละกิเลสไปตามลำดับ